آل یعیلونا فمان دا غربت سرازی وکلبا غریب نشی وما یدری الفقیر متا غناہو وما یدری الغنی متا یعیلو آل یعیلو فمان دا فقر دے او شاعر لکی وما یدری الفقیر متا غناہو فقیر نہ پیگی چکلو مالدار کیگی وما یدری الغنی متا یعیلو اور غنی تا پتہ نشتے چکلو غریب کیگی اللہ تولو چی غریب بنشے سمانا کہ خزد سلوری کنا او بیا اختری او تا تی جوڑے راورا افی جوڑا دا 5000 روپوی نو 20000 روپے شو او چی بیا دی ہری بی بی کم سے کم دا 15 بچی وی کنا انو 15 شلا شل شو او چی بیا دی زرزر روپو جوڑے نو شل زار شو نو دا خو مر سر 15000 خو پا یو اختر دیو خرچ کی گی او سپلی امده اسی 1500 روپی او جوڑا کا خوشده که نا او چه دیل جوڑی ده 1500 روپی وی 500 ضربی 30 کا نمخواری که 50000 روپو نزیوا شوا او وڑی که اختر کم ده لک روپو کپری شو ور پسی لوی مراره او ده چا با پوزا بیگی او ده چا با که نا او بس گرده ور پسی بیا تو بس دی اللہ تعالو غریب بنشی آنا غریب کی گی بنا بوج با دربانگی کم بھی. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی اللہ تعولو دے عیال ندے عیال کم بیت ہوئی اللہ تعولو سمانا نبزیات وی اقبل عیال نبزیات وی اقبل عیال فمانی پانے پوش ہوئی چو دا وهمو نکے چا حدیث سر مخالفت را رہے چو تناکہو و توالدو فین یبائی علکہ یوی خزنہ د توالد تا مکوا کند بچو تا مکوا نو قرآن خدای چه سلور مکوا ولی چه زیادتوائی بنا آیالا نو چه یو دا نو بز یوی اولاد بی او که سلور دیو کرلی نو سلور نو بز اولاد تا مکوای کنا نو زیاد پشی دربانی نو اللہ تعولو سمانا چه زیادت نکی اخپل آیالا یو نو زیادتوائی کن چه سمر زیادتی گی و چه سلوری نو بیا خوب زیادتی گی ارکات چه یو ماشوم رازی کانا او 500 کال استاد عمر مثلا بیا 500 به خوشی کنه کم سے کم 500 دی یوم شه 500 دی بل نشی الله اکبر او کیزای کی دی 2 کال پس یہ ہاں انا 500 نہ کنه 25 کا نسل بچی دی شلنو چس بی بیان دی سلور شی اللہ تعالی زکه مولا سره کو شری باندی روان دی کنه شری باندی روان دی اگر چوٹا کنبا و بڑی خوشحال نو خمولا مخالف دی کنه الحمدللہ لگ ما شما نو خوشحال کورنه اگر حرام دی کنه دیکھو نو زکار مشتی اللہ تعالو امام شافی سے بھی آیال با دزیاد نشی نو مصیبت کی بنن خلی سریا خپل درس و تدریس بکی لگیا بھائی تشو اللہ تعالو واتو نسا صدقاتی ننحلا خدا یاد ساتا چه قرآن دا خیی چه عدل کول شی نبیا خو سلورو کا خو قرآن وی چه عدل نیشی کولی نبیا یوا دیر ادا اواقی گوره کنا ادا دیر مشکل خبر ادا با سر قبر حضف کم در دکنا خوزم یو مرگره و دیر دو بی بیانی مالا بم ترغیب را کوا او بارحال ما تا دیر پشکشم شوی خو یو رضی من عام نسان زم درسگاونو نزدی نزدی نا پا درسگا کی آئی سبق وی ناسا پا لار پا مند مند مائی چو خدای دی خیر را پیخ کی چو واپس را گئی سبق لاشن ماور تو یا مرگیلی تمی اخی دا سو جو مند مان لار چو کتل من دا تانیم شلیب دلی مائی دا سو پی بس پر ایگی دا خبری مائی نا یرا خیر سو خبر دا وی دا سنگانو جنگو کمیس پاکی زمان شلیب دا خالد ماغه څنګه پتا کتل نه چې په من سبق کې لاړم په جګړه جګړه وا کلاسې مې کاو په کې زموږ کمز درا ما قرآن خو ځکه چې الله ته ولو بیا په کې بیرش لګي ګره ها او واقعي دې زمانه کې خدا عدل بالکل مفقود دی حقیقت داد علما دې شي کول ان عوامو نو څه ګناه او کل انام همون دغه شي کې الا ماشاء الله هر بیس کو ماما بر کی خالی باشد کن وات النساء صدقات نحلا در مسئلہ اعطاء المہور اعطاء المهور مانا خزد اکڑا ناغیل با مهر ورکه واتو النساء ورکه زنانو تا صدقاتهن مهرون ددوی نحلتن پا خوشاله عام ترجمه دا او تفاصیل مانا کی نحلتن فریزتن نحلتن مسماتن نحلتن واجبتن مانا سشو ورکه زنانو تا مهرون ددوی نحلتن پا خوشاله سنا پا خوشاله ورطمال مهر اوالکا دا ورته مو چې ما ته بخا باز خلک کینه مسله راشي وایي دې ما ته مار بخلو په خپل په خوږی کې تا ورته ویلو مې مار ته ویلو ایسال ګره دې خدنه سوال کې چې ما ته مار بخا نه شری توپ جوان مرضی دا چې دغه مار هغه ته بس اول ورته کېده دا دې حق دی ها دا واخ کې ما څه کوي دې نو زبر دې امین شم امانت دې او که تاخلی نو بس ٹھیک تا صدقاتینا نخلا او خازن در تلیکن لچی دا مار حق دا خزی دی حس ولی دا خزی لرا اختیار نشتی چی دا خزی نمار والی لار دا لور نمار نیش آغستی رورتی نیش آغستی لکه چی باز علاقو کی رواج دی خازن پر تصریح که دا خود خزی حق دی فین تیبنا لکم انشین محاوری مانا فین تیبنا لکم که او بخی دا زنانی تاسو تا ان شیئن کی بخنو کی دا زنانی تاسو تا ان شیئن من ہو و یو سیز باندی دی مارنا نفسن پو خوشاره دزر فکلو نقره دا مال دا مار حنیئن پمزو سرا مریئن بے نقصانی حنیئن حزم دار تیشو کنا حنیئن پمزی سرا مریئن بے نقصانا یا حنیئن بے گناہ مریان بی مرزا حنیان پا بیغم ایسرا مریان بی نقصانا تیشو حنیان حزم دار مریعا موافق دا مزاج دا طول ترجمی دی خوا بلا مانا فاین تبنا لکم فاین تبنا لکم که چلی خوق کی دا زنانی لپارستاسو عن شیئن دا عن چه دی پا مقام دا حال که دی متزمن دے معنی دا عافیاتن لرا فین تبن لکم عافیاتن تکشو که چری خوخ کی دا زنانی لپارستاسو پا دا سحال کی عافیاتن انشئن چافک ان کیوی تاسو تا پا یو سی سرا منہو دے مہرنا منہو زمیر مہر تراجی دے پیتبار دے جنس نفسن دا تمیز دا عافیاتن ندے نفسن لجهت تا خوشاله دا نفسا فکلون اخره دا مار حنیم مریا حنیم حزمدار مریا اسانه سر تیری دون که دا مرائنا آنور علماء لیکی چکا معنی اکرما حنیم لا اسم فیه مریا لا داع فیه بی گنا بی مرزا حنیم لا غم فیه مریا لا نقصان فیه حنیم اے پو خوشاله دا نفس مریا موافق دا مزاج اور علی رضی اللہ عنہ فرمائی که چر یو سڑی تا خزا مار کلی گی دی آنتے دیو که چی بخ اگی مار پی سو باندی دا گبین واخلی او کور که دا گبین استعمالی نو نسخه دا محبت تا خوشلو کنا محبت با پزوجی نو که همیشه دی پاری ولا تؤتو صفا موالکم دا سلورم حکم دی او دیتوی حفاظت دا اموال صفحا او صفین مراد دلتا بیوقوف قمق نده ماشون مراد ده چرا یتیم ده ولا تؤتو صفحا اموار کوئی ناپویو تا اموالکم اخپل مالونا پس بدلتا سوال ده چلکا صفی تا مال ور نکی نمانسا صفی سر احسان مکو حالانکه صفی سر احسان خو پکار ده دا اموالکم پسل که اموالهم ده خدا هم پسی کم راوڑه ده اشاره ده لکه خپل مال چه تا بیزای لگه خفکی گی نو پرده مالون بیزای لگول تا مپرگی ده نو ام هم پسی کم راوڑه خوا لا تو تو صفا مورکوی ناپویو تا اموالکم یعنی مالون دیاغی ما حوالا کوی حقی تا دیاغی مالونا حکومی ولی راوڑه لکه تا دا خپل مال پا بیزای لگول خفکی گنا او تا تا دک رسی نو ده صفی او ده یتیم مال چه بیزه اولگی نو خفکان پیو کوا یعنی مور کوا تا التي اغمالنا جعل الله لكم قياما چلا گردو لدا مالنا لپارستاسو قوام قياما سبب دا زندگئي قواما قياما اي قواما لابدانكم وارزقهم فيها ارزق ورکوه دي يتمانانو تا لدغي مالنا وقسوم جامي ولا ورکوه وقولو لهم اوائدويتا قولا معروفا وینا موافق دا شریعت تفسیر مدارک لکی قولا معروفا عدتا جمیلتا ویورتا وعدخستا ستا پا تربیت کی یتیم دے دا یتیم مال خوشتے کن دا پلار نورتا پاتی شوی دے نو آغا ورتا طول مور کو چلک پلار دے مرد دا لک روپے دیا واخ لزا آخو بلار چی چلتا اوبے غرزی سوک باتا نواخ لی ماشوم دے ہاں اغیل دا اغیل دا مالنا ورزقوهم مناسب روڑا ولا ورکوا دای دا مالنا وقسوهم مناسب جامع جوڑا ورکوا وطویا قولا معروفا اے وعدہ خستا سمانا بچیا دا ستا خپل دا پلار مال دے خوا بچیا ستا دا خپل دا پلار مال دے ها واخلا زان لپی کپری راوڑا ها ها واخلا جمیلا او چی بچیا زان شوی زستا دا مال امانت داریم نبیان با در تا در کوم عیدتا جمیلتا مداری کوئی خستی خستا و عادی ورسر کوا وابتر الیتاما اور امتحان اخلی دا یتیمانانو معنی دادا چکل دا یتیم زوان شا لگا چلی سلیت مباد البلوغ دیکنا نوچی یتیم وین ورزقون وکسوهم او کل چی دا یتیم زوان شا آئے بیابور تا تحویل دا مال کئی قرآن ویچی نا بعد البلوغ ازمائش کوا اے ابتلاء کوا ازمائش کوا او اختبار کوا تردی چی دے زوان شی زوانے نا پس تا کدی که رشد وی محوالہ کا ورطمال او که رشد نی نمحوالہ کوا وابت الیتاما امتحان اخلے ازمائش اخلے دی یتیمانانو حتی تر دی اذا بلغ النکاح چورسی زوانے تا ذکر دی نکاح دی او مراد تن بلوغ دی اورسی بلوغ تا فینان است منو رشدا پس کی چرتا سو معلوم کید دوینا رشدن اخیارتیا والے پا معاملاتو کی خازن اور ماوردی لکی رشدن اے پا اعتبار دا دین رشدن اے پا اعتبار دا عقل رشدن پا اعتبار دا معاملاتو عقلن صحیح دے معاملاتو پا اعتبار صحیح دے دین پا اعتبار درست دے فتفو الی ممعالم حوالہ کے دوی تدری مالونا صحیح عقل مند دے پیسی والا ورکا زان لپی دکان واجی زان لپس از مکہ پیو آخلی لکا معاملاتو دا دنیا بانے خوبی گی اس کا نا یا دیندار دے مانا جوارگر ندے او بیزے مال خرچ کے ان کے ندے بس بیاور تور کا پیسی و یا بچی آواخلا اور زمزی کو چس مناسب در تخکاری نو پدی بانے کارو کا ولا تاکلوها امخر مال دا یتیم اسرافا بلا ضرورتا و بدارا مخد حاجتنا اسراف مانا بلا ضرورتا اس کے ستا ضرورت روپے تا دے نو بدارا سمانا بلا ضرورتا سو روپے مخرا او کستا ضرورت ورطا نشتے نو سر نو نشتے نشتے ورطا مانا یاد شوا مخرا مال یتیم اسرافا بلا ضرورتا و بدارا مخد حاجتنا این یکبرو سمانا دا اسرافا و بدارا چی دے فسادر پمانی دا فائل کا لا تاکلوها اسرافا اے مصرفینا و مبادرین ان یکبرو مخرا اسراف کا ان کی او جلتی کا ان کی لوجد خوف دا مشروالی دا دوینا چرا دے با زانیگی نبیا برا پس ایک جرگر آولی او مال برا نغواری پا وڑکوالی کتر نمال خلاص کی نا نا اسراف مکوا بلا ضرورت مخرا قبل الحاجت مخرا او چه ضرورت بانی خوری یا بعد الحاجت خوری خدا با بطور استقراز وی نکی بطور استحلال دمال ومن کان غنیا اغسو چه غنی وی پی اعتبار دا کسب مالدار وی فلی استعفف زان دی پورا بچو ساتی مال دی یتیمنا ومن کان فقیرا اغسو چه ویلا چاره فلی اکل بالمعروف او دی خوری مال دی یتیم پا معروف سرا او مراد دا معروف نه دلته سره قرض مال او تنزیل کی او دی خریدی بالمعروف ای بالقرض اوس یتیم ده کنه او دغه څه زر روپې دي او ته لاچار غریبی ناغینه یو سل روپې کې واخلې نو کا په کې لیکا چې ما دې یتیم مال سل روپې خورلې دي او چې کله ځان شه بیا به تاغه قرض ورکې یا چې کله دې ته ضرورت شي ناغه دې قرض ورکې فیضا دفات ملهم او حاضر لکی چی دا امر استحبابی دے فیضا دفات ملیہم کلا چی یتیم تا مال حوالا کوئے پس تا بلوغنا فاشدو علیہم گوان مقرر کے پدی خبرا او گولا دا قرآن عجیبہ حکم ندی چرار در تا یتیم پاتی شیو انو تا خود اگی مال خرچ کا اگی باندی خرچ کا چکل ازوان شو دو دری کسان راو بالا اگی مخی یتیم تا مال حوالا کا او اثر بدی رجسٹرم راوڑی چې په دې وخت کې دمر پیسې پیدا کولې او پلان چې مرکزونو دمر پیسې پاتې دي لپاره چې سبا در باندې څوک دایل زامنو لګي چې یتیم مال خورلې وکفا بالله حسیبا اور الله کافی دی حساب کوونکې نگہبان وقتل یتاما ما ورګی چې کوم مان کړل هغه دا دربې کې څوکان لیکي وقتل یتاما اختبروهم فی عقولهم وتمييزهم واديانهم عقلا اختبارك او دينا اختبارك العقل والصلاح في الدين فان انست منهم رشدا اصلاح في الدين واصلاح في المال على صلاحيت په دين کې دي او هغه صلاحيت په مال کې دي چالک دیندار دي او د مال مصرف پیژني د بیا کو ټیک دا ورکا وتا حضرت مرحوم بوي ایا پنجاب کې خدا فلمونه ډېری کنا حضرت په مثال ورکو چې ځوان شو ناغیل یو شل روپې ورکا او پسې سړې و لګو جاسوس آیا دې دې شل روپو سره سکی کسی د فلم تلار سلمی لار او شوې وکړه راغې او بیا ته پرځي کاکا پی سیرا کنوای نشته راڅخه پرم دې سکړې پرم خو دې وړي کنه به دې نه زیلا نشته راځه او که تاو پی جاسوس لگوله و شلو پو بانی لارد بازار تا او زان لی چینی و پتی راواغ استه او دا ماچی سی زان لی راوڑ کور تر آغی پسی سبا دا توی کاکا شلو پی نور راکن بیاولا ورد زکا ای که اصلاح دا معلوم شده اصلاح دا دینم شده او که جوارگر وی او فلمی وی نور ورنکی ورد او چه ورکی نزورت مطابق بولا ورد لرجال نصیبون حکم خامس ولا ترتیب سره سلو حکمنا اول حکم حفاظت تمال یتیم دویم حکم عادل پا نکاد یتیم یتاما عادل پا نکاد یتاما و جنکو درم حکم سو واتو نسا اعتاو المهور سلورم حکم ولا تغتو صفا موالکم حفاظت دموال صفا اوز دیزن پیزم حکم دے لرجال نصیبون لپاد ناری نو نصیبون حصہ دا مما داغ مال نا ترکل والدانی چه پری خودی وی دام مورو پلار دیدی ولی اقربونا اور اشتدارانو اخپلو ولی نسائی لپاد زنانو نصیبون حصہ دا مما داغ مال نا ترکل والدان چه پری خود مشرانو مورو پلار ولی اقربونا اخپلانو مما داغ مال نا قل منهو دا منهو ما ترکت راجی دی قل منهو که لگوی دا ترکت مئیت او کسرا یادا زیادوی نصیبا مفروضا دا نصیبا منصوب بنا بر اختصاص دی او ناصب فیل آنی مقدر دی آنی نصیبا مفروضا اغدو نصیبا تفصیل دی نصیب نیسی دی کمی سی نصیبا مفروضا آنی نصیبا مفروضا مرازمہ پا دی سرا اغیسی دی مقر کرشوی کمی یوسی کم اللہ کی تفصیل را روان دے پیزم مسئلہ دی یاد شوا سمانا دی رجالو دی پارا حصی مقرری دی نساو دی پارا حصی مقرری دی در چاک پل حق دی حق دار تا حق ور کئے ویزا حضر قسمت اول القربا دا آیت متعلق بے حکم خامس دے آغا مخل رجال نصیبن سرا ٹک شوا بس او چې کوم علماو چې دا مستقل حکم دی بیا شپاره سونه ولسکي بیا نو حکم متعلق به حکم خامس د دې آیت مشکلات لغونه مسلې توکیلا د دې آیت کې د یو رائے د مفسرینو دا را چې ابتدا دا حکم او چې یو سره به مرشه توجه کړنه آیت مشکل دی یو سره به مرشه نو د غری ترکه چې پاتې شو نو قبل از تقسیم څو پوری چې به اجرا د حصص پکې نو شوي دا یو حکم مستحب او چې یتاما او مساکین لته مړوي او چې کله تقسیم وشو نو هر حقدار به خپل حق واخلي او یتاما او مساکین عام مسکینان او عام یتاما ته مراد دي دا بعضی مفسرین رائے ده څو زید مرش دا یې ترکه پاتې شو 100 روپے مثلا وارثان شته دي خلا تقسیم د ارث نه بشوي نو قبل تقسیم الارث د دې میت د ترکینا یتاما د کلی او مساکین د کلی اینه ډوډۍ ورکوي او چې کله ترکه خپل حقدار واغستا نو بیا خپل کار وکي ٹھیک شو دا امر ابتداءا وو خو اوس منسوخ شو اوس نشته منسوخ شو دا د بعض مفسرین رائے ده زمنګ د شیوخ او تحقیق دا دی او بیا پغی اشکال د زغ اشکال مرفق کوما چې دا امر استحبابی نه دی دا امر وجوبی دی او یتاما او مساکین چې دي دا عام یتیمانان او مساکین مراد نه دي بلکې یتاما او مساکین د اولو القربا هی نه دي هغه وارثان د میت دي پوښنه به هغه وارثان د میت دي مانا یو سړی مرشه او داری وارثان پاتې دي اوس لا ترکه تقسیم شوی نه دا نو مخکې د تقسیم د ترکه نه دی مستحقین د ارث د ترکه نه سوار کړي بس سوار کړي او دا امر وجوبی دی دوی شوی امر وجوبی دی خو بیا په دې کې چې بیا درې تقسیم درته کومه خو آیت اول اوایا بیا ان آیت مطلب پوهیږي او ترجمه در تکومه وإذا حضر القسمتا او کله چې حاضر شي ترکه تا قسمت نه ترکدا اولو القربا رشتہ داران واليتاما او یتیمانان او مساکین چې کوم علما آیت منسوخ دي هغه یتاما او مساکین غیر اولو القربا نه دي اے عمومی خیرات لړمی حلوا او ما خامیو په شوي زمون تحقیق دی چې یتاما او مساکین د اولو القربا هی نه دي او دې ته تخصیص بعد تعمیم او وجد تخصیص دا دا لود رعایت ته حقوقونه عموما د مسکین حق سو خیال نه کوي او د یتیم د حق خیال سوک نه کوي معنا ثواب چې حاضر شي تر کې تا اولو القربا رشداران چې دارزداران سوک دي یتاما او مساکین دي فرض کوم منه ورکه دې یتاما او مساکین ته چې د اولو القربا نه دي منو دی ترکینا وقولو لهم اویدوی تا قولا وینا معروفا بہترا سنگا دا سی وینا چه معروفی چه عذر جمیل دے یا وعدہ بہترا دا عذر جمیل دے یا وعدہ بہترا دا ولی افشل لزینا زجر او دی یری گی آغا خلق لو ترکو من خلفیم کچه دوی پری خودیوی رسو اقبلنا ذریتا اولاد ضعفاً کمزوری ماشومان خاف علیهم چری کی پدی ماشومان بانی ظلم د خلقنا فلیتقوا الله اجرګ د الله نا ولیقولوا اوه قولا سدیدا وینا درستا پادب خسرا او ترہیب سرا قولا سدیدا وینا مزدارا اے په بهتر ادب ادبی وینا یا ادب د ترہیب د مرحبا وینا اسلوب معنی زده شو زمنګ تحقیق دا دی چې اولو القربا او یتاما او مساکین دا ټول رشتہ داران دي یتیم او مسکین د اولو القربا هی نه دي چې هی قرباو نشه نو حقوق یتیم او حقوق مسکین لحاظ لپاره دا تخصیص بعد تامین دي او فرض کو هم د امر وجوبی دي توجه کرنا دا فرض کو هم د امر وجوبی دي او دلیل په دې باندې دا دی چې ول یخش الذین لو ترکو زجر دی نو په ترک د وجوب باندې زجر راځي خو په ترک د امر مستحب باندې زجر ناراضي نو فرض کو هم د امر وجوبي دي او یتامه او مساکین نو مراد اول القربا هی دي بس دښوا اوس دې کې دي نو دې کې او عظیم شان اشکال دي عظیم اشکال دا دي چې به لا ترک تقسیم نه ده نو آیا دی یتاما اور مساکینو تا جتازو کم شیع ورکوی دا ترکینا نو دی ترکی سر حق دا غیر شامل دیو که نئی او دا غیر بیا حاضر وی یا بغائب وی که حاضر وی درزا شرط تا او پردی مال بغیر درزا نورکول جائز ندی او که دوی غیر حاضر دی نو پردی مال بغیر اجازت ورکول جائز ندی نو اوس دا امر پورا ترکی سره څنګه متعلق شو زین دا خبرانه پا دی ترجمی که دا یو لوی اعتراض دی سره مر شو دیگه ترکه پاتی شو لفظی معنی خوزایلی دارا زرو پا پاتی شوی دی زرو پو کنا قبل از تقسیم یتیم اور مسکین چه دا زویل قرباو ندی اغیل ورکه امر واجب شو چه واجب شنو یا خود کل ترکی نبی نو چه کل ترکه شوا نو بیا دا بخالی نی یا با طول مستحقین موجود وی یا با غیر موجود وی که موجود وی نو بیا با سبا پکی بالغ وی سبا نابالغ وی نو دا بالغ خور ازا شوا او نو نابالغ خور ازا نشی که ده نو سنگ دا کل ترکی نمجموان ورکای او که ورسا غیر حاضر دی غائب دی دای اجازت نشته د کل ترکه نه وسنګ مال ورکو مسلې سپوش وای بیا علماء د دې کې درې شکا بیانې درې شک بیا ساته درې شک دي شک اول دا ده چې یتاما او مساکین عام دي یتاما او مساکین عام دي فرض کو هم کې دا امر استحبابي دي خو مشروط به شرط دي بشرطی کی چه ورسا طول بالغین حاضر وی دا یو رایشو یتامه اور مساکین عام دی خو شرط دی بشرطی کی چه طول ورسا بالغ حاضر وی نابالغ غائب پکی نی دا یو مسئلہ دا افرد قو کی امر استحبابی دی ترتیب شد دا یو مسئلہ لگه ترقی کم بلا دیم مسئلہ دادا دیم شک دادے چه فرض کو ہم کی امر استحبابی دیں تو دیکھیں نقطہ یاد رکھا امر استحبابی دیں اور یتیم اور مسکین دا ذوی القرباو ندی دا غی نہیں دی غیر ندی امر استحبابی دیں ولی زکا چه ترکہ دا میت بیک وقت تقسیم الممکن ندی زکا چه بعض اموال منقولی وی اور بعض غیر منقولی وی دا منقولی تقسیم خو آسان دے خود غیر منقولی تقسیم گران دے امر استحبابی دے اور یتاما اور مساکین دا اولو القربان دی لیکن فرزقوهم کی اغی ورساو تا دا حکم دے چکم بالغان دی اغی دا خپلی ترکی نبیل سور کی خپلی سینا مثلا سنگا یو سره مړ دې دغه درې نه پاتې دي هر یو ورور مثلا 100 روپۍ مثال په تور سره په دې کې وارثان بعضی مستحقین دو ارث مثال په تور هغه واره دي اوس دا بالغان دوی د خپلې حصې نه په دیلا وختي توسه ډوډۍ کپڑا ورکي یې 100 روپۍ دی ورکي او اي چې دا زما حصہ ده دا زه د خپل جیب نه درکوم او چې څوک هم میراث تقسیمونه زما خپل پیسې واخلي په دې پوښي دا موجود وارثان چې کوم بالغین دي دوی دې نه بالغ ولا استحبابن دي ترکین اور کوي خدا ترکه مشترکه نه په دې ترکه کې کوم دوی خپل ذاتی حق دي او دا امر استحباب دي ذاتی حق نه دي ورکی خو امر استحباب دي دوه خبرې شو په دې نقطې پوښي اې درې ما نقطه چې کوم زمنګ د شیخو ترجمه سره مناسب دا غدار فرض کو هم کہ امر وجوبی دے من هو کی ضمیر ترکی تراجی دے امراد ترکی ناغ حصا دی دی یتیم او د مسکین دا اغا ترکا دی یتیم او د مسکین دا اوز دا یتیم او مسکین خوارس دے کنا نو اوس مشترک پیسو نه دله پکار دي 100 روپے ورکا ولا دله پکار دي 100 روپے ورکا خدا سل او زر چی دی دا به حسابي کې د دې د ترکینا ورته وای بچیا تعالی پکار 100 روپے واخلا خو چې څوک موږ تقسیم د میراث کوي نو دا زر بدن کټ کو بیا دې په شوه دا سمر واجب دي څو ګاډي چلیږي خو یو غریب دی یتیم دی د دې ترکی کې نه چې کم د دې حق دی د دې حصہ دا د دې د حصے نه دی لسنه سوار کوي اوس به کیسه ښکار نشته ان شاء الله او زمانه کوم بیا وکیلا وځه حاصل قسمه چې سواکه حاضر شي ترکی ته اولو القربا یتامى مسکینان چې دا عین اولو القربا دی فرزقوهم امر وجوبی ورکه دی یتیم ته ورکه دی مسکین ته منه د دې د حق د دې د اے د دې د حصینا منه حصې د یتیمنا حصې د مسکیننا وقولو لهم او ورتا قولا معروفا وینا د شر برابر الک زر روپې د واغستی دا په موږ سه احسان نه دست یا پتا زم سه احسان نه دی ته موږ سره په دې مال کې برابرۍ صداري چې برابرۍ صداري دا واخلا او چې سبب تقسیم کو نو دا بدنه کټ کو وليخشى الذين عثمان جوړيږي وليخشى الذين اوجد يريږي اخلق لو ترکو من خلفهم ذريه چې پریخوي دوی شاته اولاد ضعيفه ضعفن کمزوري او يريږي دوی پای باندې خلقو د ظلم نه دا سوچوکا چې تمر شي استاد وي نابالغ پاتې شي او د خلق ظلمونه کوي نو استاد باندې بسټ يريږي او دا لګي د چا یتیم پاتې شه دا سره ظلم مکوه دغه حق ادا کا وليتق الله وليقول قولا سديدا خير قديري د الله نه وليقول ادوي دي وي قولا يوينا سديدا ابل ادب الحسن مدارفي فخشان سرا يا ترهيب سرا سمانا يتيم راوي الک خيرا لي بچو دالي سدي پکار دي بچا سدي پکار دي سپيسي مي سدي پکار دي پوجګه هر کله راشي په خيرا کينه بوتر او بیا ورتا قول سديد بل ادب الحسن واخله مړه په دې باندې دستا خپل مار دې تم سره برابرۍ صدارې کو چون کې تقسیم نشي کېږي نو دا واهله بیا ودنه کټ خیر واخله ضرورت وه کول اسلام شو ان الذين ياكلون بالزجر بشک اخر ياكلون تخري اموال يتامى مال يتيم ظلما په ظلم سره ظلم نه مراد بغیر حق دي ها ظلما چې حق د براکه نه جوړيږي از مال متنزل ظلمن اے حرامن بغیر حقن چه خوی مال یتیم ظلمن حرام بی حقا اینما یا اکن فی بطویم نارا دوی خوی پاک پل خیٹو که او دا جانم وسی اصلاونا سیرا او دن بچی دی او دا جانم تا اور تا چه بل کرد شوی دی اور سیزن که او دل تے مال دی یتیم تے سوی ظلم وی ظلم نمراد دانی چه زیاده لکه بار خلقی من خورتا نوی لی ما خامی تراشی علکه من خورتا نوی چه پاخر کئی خوش سو کنو ای خفکی گینو نزوز پتا بانی یو سرائی پتا شراب سکی سکی در بانی او کتن اس که خفکی نو شراب سکل جایش یو سری ما خامی پخ کردی او کتن اپنی نو خفکی گینو خفتی شکنا ولی پخ کردی مال متنزیل در ظلم مانا کی حرامن بغیر حق یتیم مال پتا بانی حرام دی بغیر در حق نا حق ما اس در توی حاک استقرازن وی تیشوا یا داسی ما وردی ذکر کئی یا دمر غریب یه چه بلکل مزدر یه بیا حق استقراری ده او یا غریب ده استقراز و که حق ده قرض ده او چه ضرورت دی ورطنیشت ده بیا خود یتیم مال در بانه حرام ده او قرآن سوی لا تاکلو اموال یتاما او گره صورت انامو گره لا تاکلو خنوی دلت سوی ولا تقربو مال یتیم الا باللتی احسن منځ کې یتیم مال تا مگر پاغه طریقې چاږي کې بهتري وي مال دی یتیم چې سلا د مال دا لا تقربوا مال یتیم سورۃ فجر وګړه آیت نمبر 18 کلا بلا تکرم الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث او خره تاسو مال د مړي اکل اللمن تو خوراک جم تو خوراک طول سرا خوراک غن سرا فتحبون المال حبن جمع امینہ کوئی مال سرا داسی مینہ چگا دیر دا ډیر زیات مینا کوي مال یتیم خو خپل حرام دي لا تقربوا مال یتیم ولا تقربوا الزنا یو شان نه زنا مکوا دوای د زنا تمنیز دیکھیگا یتیم مال مخرا چل مرته مو جوړوا دا چل دی کنه وای چاول رزق خیرات دی زلاله می حلوا الک مرقات دکل چې دا حرام دي ناروا ده واما اذا کان مال یتیم او الغائب وی لا شک فی حرمتی دا حرام دي الله حدیث مبارک تابویل مشکات شریف اول صفه ولا سما صفه دا اتقوا عن سبیل الموبقات زان بچ کے دغو مهلکاتنا ویکی یو شرک دی یو پاکی یمین غموس دی نپاہی کی قتل دی نپاہی کی عقل دمال یتیم دی یتیم مال د شرک پلارک ذکر کر دی یتیم مالی قتل نفس را برابر کر دی یتیم مالی یمین غموس را برابر کر دی دا یتیم مالی زنا سر برابر کر دی زنا حرام دی یتیم مال دقس حرام دی قتل حرام دی داس یتیم مال حرام دی اس خب از مال موزی دی نو خلق مال موزی خود خرد غازی خبر خدا سنو مال غازی خرد موزی یتیم غازی دی او خورن که موزی دی یو واقع دا دا صوفیاو پا کتابونو که دیر عجیبا دا یو کتاب دیتا رساله رساله القشیریه ویخا رساله القشیریه دا پا علم تصوف کلی کلی شیده دیکی او واقعه دا چه علامه حمدون یو بزرگ ده او یو سره مرو یعنی یو سره بیمارو عالمو ده دیاغی تپوس لپارتلو او چه سوه که دیلانو دیاغی زن کدنو ا بیمار سری ځان کاځم نو حالت هغه زمانه کې خو دیوی به دیوا بلی دلا نو چا سره ناسا په مرش نو علامه حمدون هغه دیوا مړکا دیوا یې مړکا نو وارسان ورته وی چې صاحب دیوا دیولې مړکا دیوا موږ له خوش رڼا په کار چې دا مړ خپل سنبال کو نو تا دیوا مړکا علامه حمدون ورته چې اوس پر پدې دیو کې چې کم تیل باندې دل هغه دې سړی باندې دل اوس دې مرش او د ټولو وارثانو دي وارثانو ته پوسو کوي چا اجازه ستې چې دا بلکو وارثان مستحقین چې سمر دي اينه ته پوسو کوي او دا د تقوا خبرې دي افسوس دې په دې بعضی مليانو باندې شمی خو دې شم خورت زامن فار علی ذکر از چې دا شمه غوزم په وطن کې دې ته صح مانگ چی با خیری کولی چا تو استا دا پلار شما خورم خوش لکن دا شم خورک زامن پا خبل شما خورین از ما پیغمبر دا شما نسبت کئی وی دا امراتی چرا آغل دی پا شم خورک بچا که پا خبل خورین و خورم خو پیغمبر تا دا نسبت تو نکی مانگ جوندیو تا با نسبت کئی مانگ جوندیو تا با نسبت کئی دا امراتین دی ہی استا چلو دویت پیشن مریض ما یارا خیر بان حق فاصله پوش وای اوس دې زمانه کې دوی ولا پرتګونه جوړ کړی دا کتاب د داغه پنځ پیرانو خو نه لیکنه دا ډېر پخوانی دی او دا سره 465 هجری کې مړ دی 465 پنځمه هجری عالم دی او صفه نمبر 65 عجیب کار 465 او صفه 65 دا وګوره 55 صفه ده او واقع تا وکیلا وماتا صدیق له ابو صالح حمدون ابن احمد ابن عمار القصار عالم دی وی وماتا صدیق له وهو اندراسی فلما ماتا ارکچ دا صدیق مرشا افت الحمدون السراجا حمدون اولے گی دیوائی مرکا فقال له فی مثل هذا الوقت یزاد فی سراج الدهنو فی مثل هذا الوقت جناب محترم پدا سکتیم کہ ہو یزاد فی سراج الدهنو په دې سراج کې خنور تیل اچول کیږي او تاغه اشترنا دا نمونه کړه فقال لهم الى هذا الوقت كان الدهن له وصفر تیل خود دیو ومن هذا الوقت صار الدهن للورثه اوس دا تیل د وارثانو شر اوس باغی نه تاسو کوي دا اوس په پوښتې دمره لري مسله دا اته چې نه بس ما خامل لپاره کتابونه لیکل دي او کتابونه دي او دا بعضی علاقو کې یو رواجی کنا جنازو سرا جنازه چی سوگ مرشی نو امامان لباقیده دنیم گذر لطور پی اوی دا مسلی دی خوشه که نه نو نیکبخت یو گز ورکی دو گز ورکول خامه خواه بیا جاکر خوب ده جوری ده خود بیدتی عزیز شهر قرآن خبره چه دیتا چه مبارک شه پا دنیا که اونه غیر چه ساده پرکی ده مبارک شه چه جور که ده پس چه سوک مرشن داگه نه پاتی شه ورده نو دیدی عزیز جاکرتم ده دریو کپرو نه پوجله کنه دو نیم گز اونه جاکر جوری گی نو گز یو گز بل نیم نو دریو تکرو نه جاکر جوری نو که دم ره ورکوله چه خامخه یو جاکر پکی جوری ده نو لابیا نو باقی ده مسئله ورکی مفتی شفیع سے پخپل کتاب کی زبردست خبره کردا هغه وی د جنازی سره چکم تاسو مسلم مړي لور کوي دا د وارث د مال نه ده دا پر وارثانو د مال نه ده نو پر دې مال به تاسو ورکړی دي او پاره امام سے ولار دي الله اکبر الله مغفر لحینا و میتنا په حرام جنازی باندې په حرام مصلی ولار دي چې الله مغفر لحینا نو بخله شي او تاسو طويل ده چکه کله مسله چې کفن جوړه نه بالکل پای کې با اس اعتبار سره کمن اور کفن زیادت نه کوي خوځل کنا کمن مانسو قیمتي کپڑا بني او کفن ماندا چې زیات وګدې ته صادره بمني چې د سر نوم یو غز مخ کې یو د پاندو نوم یو غز مخ کې سرم دمر چې ستامړي سر پکې پټ شپې پکې پټ شي ځکه زیادت نو کفن کې ناروا دي ځکه د سر تعلق دي حقوق د ورثه وګوره کتابونه د فقيه وګوره او بیا ورته کین انصاف دار یا کلون اموال یتاما حدیث کی راضی چې کوم سره د یتیم مال خوړي نو کله چې د قبر و پاسي او د سپېګمو نه بد ډوزي د لګو خېږي لکه د خفتو بټ الله اکبر یا کلون اموال یتاما ظلمن انما یاکل فی بطون النار پس یسلون سیرا یوسیکم الله فی اولادکم حکم صابه توجه کرنا هر چاہتا نارینو تا اسی مقرر دی ام زنانو تا اسی ورک ہے اسی بسنگا ورک ہے اے پا دی تفصیل مذکور سرا یوسیکم اللہ فی اولادکم دا یو رکو دا پا دی که دولس مسئلی دی و جی چاہ علمی میراسوی دی اگی دی پار آسان دا او جی چاہ نیوی دی نزا اگی دی پار یو خبر ذکر کو سراجی پا خپل مقدمہ کلی کلی دی چکله یو سره مرشي داغي مال سره یو سو حقوق متعلق دي ضروري حقوق متعلق دي حق اول تجهيز و تکفين مناسب شرع بس کفن ولا تیار کا او قبر لا کاني واخلا او کوم شيرونه دي او بغیر د مزدورين سو قبر نه کوي نو تجهيز و تکفين دي قبر کنيستل کفن دا په مشترکه مال ته نواخله مناسب یو باغ عظیم بیا وګوره آی په دې باندې قرضشته او کینشتره نو بیا دې قرضا کې وینو ادا کا او کینی نو شکریا ادا کا قرضه په نشته بیا په قرضه چې ادا کې نو بیا بس معلومات کې آی دې سړي وصیت چاته کړ دیو کنه نه کړې کې وصیت یې کړی وصیت به سنس و دایی دا وسیعت اجرا دا ٹھیک دا وسیعت دی اغیی نا پس تا دیدی کما ترکا دا وسیعت دا سلس دا که سلس نا زیاد بی نبیا جایز نده لا رسط رازی انشاءاللہ زبر ارتوی ما غیر مزارن بانه پیا چه کما ترکا پاتشوا نتا بگور چه دی ورساو که زویل فروش ته او کنش داره زویل فروش آغا چاہتا وی چغیل پار حق قرآن پاک ذکر کرے دے زوے وین کتا وین صفلا لار نکا ار نکا اگر چپ برا دا سلور طریقی دی سلور شاخی دی زویل فروزو خود چونکہ قرآن اسو اسراجی نوئی زویل فروز آگا چاہتا وئی چی داغی حصہ قرآن مقرر کرے دا زویل فرض اے حصہ پا قرآن ثابت دا او دا دولس دی زویل فروز دولس دی شپاک زویل فروزی نسبیا چونبی آیت که داری ذکر ده شپاک زویل فروزی سببیا چوالکم نسو ما ترکن آخرت پوری ذکر ده قصوش لدولست زویل فروز شپاک زویل فروزی نسبی چونبی آیت که داری ذکر ده شپاک زویل فروزی سببیا چو دویم آیت که داری ذکر ده دا دولست مسئله شوی چه زویل فروزو نمال پاتی شی نبی آب ورکو آسابا کتا آسابا آسابا اگر رشتی دار تاوی چی مید تا بغیر دا واقعی دا زنانی نرشتی دار دای رشت رسی ورطا فولی اولا رجلن زکرین تیشوا چی زویل آسابا تو نصفاتی شی نبی آب درم مرتبه کی زویل ارحام دی حالا چی مید او دایی پی منز که رشتا دا زنانی پی نسبت سری زویل ارحام دی که زمین ارحام هم ده یو سری نی نبیا زمین پنیز بانده عقد موالات که دین چا سره عقد موالات کری ناغی وارث ده او که آغا نی دا طول پیسی وار لبیت المال لورکا او چه بیت المال لگی ورکا بیت المال بسکی کتابونه لکی چگه بده دی مجید او که بورکی که قومی رشته نی ندیدی پا کلی بای صرف کئی دا او دی مسئلی دی یا چې فقہ دیلن پته درته لګي مسئلہ الفا اوس دې چې قران پاک د ذویل فروض ذکر کوي او دې دولس مسلې او الات کې شپږ مسلې الکه درې مسلې دادي چې اوسره مرشي اولاد شته ورسو کړشته بس اوسره مرشي هغه اولاد دی لونه دی زامن دی یا صرف لونه دی وغیرہ درې مسلې دادي درې مسلې چې اوسړې مرشي اولاد هم لري خو آبا هم لري ٹھیک شو دا شپږ مسلې دي اوله مسله یوسیکم الله فی اولادکم وصیت په مانده حکم دی یوسیکم الله حکم کوي تاسو الله پاک فی اولادکم په بعض اولاد تاسو لذکری مثل حضر حسین مسله اوله لذکری لفاظه لکانو نارینو مثل حظ الانسان مثل د سید دو جنکو دی یو سره مرشه او داغی مثلا ها یو زوی او دو جنکه پاتشوی او ترکه مثلا چار سودا نغب سنگی دو سو روپای پا سر که علک لبور کرشی او سر روپای یو یو خور لبور کرشی دیکھ شوا لیت زکر ناری نده پارا مثل حظ الانسان مثل د سید دو جنکو دی نو یو دو خویندی دی یو روز را مساویش ٹک شو عادل دی دباری تعالی که نئی عادل دی ملحد اعتراض کی چو اف دائی سوکرا جنہ سنف نازک دا آغا زان لگا تلی نشی علک تکڑا دی سنف قوی دی زان لگو گتلی شی پکار چی دی علک حصہ کموی دی جنکو سواوی ورطا پارام کی پوشی کنا پا قرآن مان اعتراض مکاو اللہ پی سرد عادل دا ولی الک له 200 ورکړي جنای له 100 ورکړي دا ولی الک الک ځوان دی ها د دې بخزي بچی وي او خپل نفقه په ځان ده نو دې خپل سلو په خپل ولګي اصل چې پاتې شو نه غو خزي باندې په نور چا باندې خرچه کی نو سل یې له دې وی سل خو د پردای شو او جنای له سل ورکړي زکا چې دې خرچه خو په خاوند ده د دې خاوند خو پر رشتہ دا خرچه په خاوند ده پر رشتہ دار ده دا. دې له دا سلو په اسی بتوري یاداش ور کړی دي جیب کې کې د خوشحالي غ ورتا پوشګنا چې تم دغه بابا لور وې وګوره تاسو کې جیب کې دغه د پیسو نه سلو په پرتی دي دا اسی خې دي تش خوان به پاره لکه چې ډوړای په بلدا کپڑا په بلدا مکان په بلدا هر څه په بلچا باندې دې باندې خود سره خرچه نشته ده الله پاک عدل کړي دغه مسله فاین کننا نسان چې چروی اولاد دې میت جنہ کوي فوکس نتین دا فوق بعض علما فرمایي چې دا زائد ده ځکه چې امر حکم د دو جنکو او د دو نه ما فوق ټول یو ده فاین کننا نسان چې چروی جنہ کوي قسنتین دوا او دا فوق سوی زائد ده لکه سورتی انفال کې بدر تراشی فاضربو فوق الاناق واضربو منو کل بنان مسئله شو وزمونگا حضرت بکل اوی چه فوق زائد نده که فوق اسنتین ویلی وزا اسنتین بیا مانا حکم نصابیت دا اللہ فوق اسنتین سمانا که چلوی دا جینا که دعا دو نبرا چه سمر بروی فلاؤن ناسولو ساما ترکا مغیز پارا دوی سی داغ مال دی ترکا چه دی مید پریخیوی سلسا حد دو سلسا دو سلسد مال سمانا اے دو بٹا تین کہ او سرے مرشی او داگی 300 روپے پاتی دی مثلا ترہ کرا او دو ایلون دی یا دری دی یا سلور یار سنگو چی دی دو 200 روپے با دا دو جنکے واغنی پاتی سلو پیشوی دا با نور ورساو کی تقسیم شی ٹک شوا وین کانت واحدہ درین صورت وین کانت واحدہ تن او کی چروی وارث دی مئیت جنے اغم واحدہ تن یوا فلان نصف وزدیل پار نمت رکا دا پلار دا یو سره مرش یو ایلور پات دا فزاویل فروزو که یو ایلور دا نور سوگ نشتره ری چه نشتره ری دیل با نمت رکا ور کرشی زر روپای دی نو 500 روپای با دی جنے شی باقی 500 روپای چه پات شوی اغم پاسباتو که تفسیم شی دا دری صورت شنا ولی ابویه از نور دری صورت دی اول دری صورت دو چه سره مر دی فقط دغی اولاد دی برا مور نشته پلاری نشته ری اوس دری صورت دی یو سره مر شا دغی مور پلار شته خو اوس اولاد شته او که نشته ری دغی صورتو ندری دی اول صورت ولی ابویه اولی پار دو مور پلار دی دی میتا لکل واحد منو مسودوسو هر یو دو دوینا هر یو دو دی مور پلار تا اسودوسو شپگم ایسدا مما دغا مالنا ترکاچ دی میت پریخوی انکان لو ولد که دا میت اولادوی یو سره مرش اور اولادی و اولادی مشتی امور مشتی و پلار مشتی لبیا بسی اولاد دی پار خود تقسیم آغا شو لیز زکر مزراز دلم سین شو تیک شو او یاکی جنکیو نسول سا دی لیکن دا مور و پلار سو دی دا مور و پلار دی پار سود استی و دا سود سے مشترک نگوری خواه سود سے کامل مور تا مستقل سود استی او پلار تا مستقل سود استی سود سے مشترک نا یعنی دا سود اس پہ اعتبار دا کل مال سر نا سود سین پہ اعتبار دا کل مال او هر واحد تا سود اس سود اس مزلی بان پوشوی ناکہ مثال در تا آسان در تو خیمہ ناکہ یو سرے مرشی او دیغی یو زوی دی او دوی لون دی یو مور دی یو پلار دی او ترکی پاتشون ترکی بسنگ تقسیمو یعنی اتل سو بے تقسیم دا با پاتل سو بانی کو پاتل سو کے شپگ سو روپے شوی دا علق شپگ سو روپے شوی دا دو خیندو دیشوا پا دی اتل سو کی سدس شپگ دے دو سدس شپگ دی زکا چی دری سوا یو سدس دے چی پر پسی سدس راوالا بیا چی پسی یو سدس دے نو پا دی که دو سدس شپگ سو روپے دی سدس مو ہے خان سدسین دو سدس شپگ سو روپے دی او یو سدس دری سو روپے دی نو یو سدس آبا مور تورکی دری سوا یو سدس با پلار تورکی تی دری سوا دا سدسین شل او باقی دول سو روپے لز زکر مثل حاصل مسین شل خبر آسان شل فایلم یکل لو والد او که دا سر مرشی او دیل پار اولادنی وورسو ابواه او میراس اولی دی پلار سمانا او اولادی نشتی سر یو بودا دی یو بودا دا ٹھیک شو کہنا یو بوڑا یو بوڑے اور اولاد نشتے لم یکل ولد ولد نشتے وارث ابا ابواہ اور میراث مور پلار فلی امی سلوس دے مور دے پار سلوس دے درما اور باقی کل مال دے چاوی اگر بابا جی سیب دے ٹھیک شو کہنا بس دل پار چ مور تا خوب سلوس ملاوشی دے امیت وجہ شو باقی طول ترکہ دے عبدا آد پلار شو ذکر اگر عبد هم دیدی دا ام خرچه با پورا کی ام با اخپلا کی ام با دا اخپل دا نور اولاد دای پا زیمه دیر غم دی درم صورت فین کان لو اخواتون او کیوی دی مییت پار رونا خویندی اخوات جمع دا رونا وی خویندی وی سوک چی وی فلیم می سو دو سا نمور دی پار سده سو دو سا بس علاکه یو سره مرشا یوی مورده یوی پلار دی او رونا خویندی مشتی نوز بس کو بیا به ترکه څنګه تقسیم ہے فالوم می سودوس لاړه د مور شش پګمې تا دیتا حجب نقصان ویل کی سراجه فستلا کې یو حجب حرمان دی یو حجب نقصان دی دا حجب نقصان دی کته دې سړی اولاد نو خورونه خو دې هم نشته دی نو د مور سودوسو او باقی ټول مال د پلارو او چې دا سړی مرشه رونه خو دې هم نشته او مور پلارو نشته اس دے رو رو خور تا خوصا ملاوی گی نا رو رو خور تا اس نا ملاوی گی ان نظر قرابتین او لم نزی قرابت واحدتن نو دارونه کو محروم دی دا په حجب حرمان سره محروم دی کو مور دا سنس نرال سدستا دی تا حجب نقصان وی خیال دراغی مخیرونه او مخیرونه نو نو دا مور سلس و باقی طول مال دا پلارو او چی رونه رانل نو دا مور شلار آغا سا سدستش پگم ایسا او باقی طول ترکه دا پلار پاتشوا ولا شیل الاخوه دا رور خور دا پاریس نیشتره رور خور محرومش لا رور خور محروم دی او دا مور دا پارسشو سدستشو باقی پینزه ایسی دا مال طول دا پلار شده که چگه با چاله وادو که چاله با کودن که چاله با سپلی کپڑی مرک ای باندې کار مور اجازه خو نه ستاسو کوم خپل کپڑے د بل جان غواړي مثلا شو ها دا ترکه ته تقسیمه کړه من بعدی وصیتن فاستا وصیتنا فاستا پورا کول د وصیتنا یوسی بیا چې وصیت کړی دی میت پدی او دین یا په قرضا او دې د کیو نقطه یاد کا قران کریم کې یوسی په تلاوت کې مقدم دی پس باندې په دینون باندې قرآن کی یوسی مقدم دے پا دینن باندے کم تقدیم دے چا پر ہوئے تقدیمی تلاوتی تلاوت کی یوسی مقدم دے پا او دین باندے او تقسیم کے او پا اجرا دا قانون شرعی کی دا دین پا وصیت مقدم دے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دی الا ان الدین قبل الوصیہ خبردار دین ادا کول پا وصیت مخکی دی او یو سره دی داغی سل روپے دی مثال پا تو سره او سلی پی قرزه دا او داغی وسیتون پا پنزوز روپو کرده دی بیا بسا که یا پا پچیس روپے کرده دی سلس سبا که الا این دین قبل الوسیع قرزه خلاص که وسیت محروم دی بس مسالو محروم دشتی نرسو کی اما قرزه سل روپے دی ترکه سل روپے دا بس ها قرزه خلاص شو بس بیغم اکین ارام سا حدیث کی راغی چه علا ان الوسیتا علا ان الوسیتا دین مقدم دے پا وسیت باندے علاکہ پا قانون شرعی کی ادائی دا دین مقدم پا وسیت دا لیکن قرآن کریم کی دا یوسی وسیت مقدم دے پا دین باندے دا سن نقطہ دا اس پر پوشوئے اشکال مکوا قرآن پاک دا والی دا پا کافی کیوا چوالی پا قرآن کوئی دی کی حکمت سدے زکر دا خود حکیم کلام دی حکمتون ندک دی یو مسئلہ خود دا دا آسان ورن جواب دا دی چه دا او دین کی دا او دا لپار دا ترتیب نده بس دا لپار ترتیب نده قرآن شیئین خی تا تا یو شی وسیت خی او بل شی دین خی ترتیب مقصود نده لکتو جانی زیدن او عمرن تیشوا نفسی اتیان ثابته ترتیب مقصوده نه ده دارنګه دلته کې اول ترتیب نه ده بلکې اثبات امره نه ده معنی دا ده من بعد وصیت یوسی بیا او دین معنی بس شي من بعد احد یا من بعد احدا حاضین شئین اما الوصیت والدین الکه وصیت دغه تقسیم د ارث کا خو پست سنا بس ادا کول د دې دوه سيزونو نه چې دین وصیت ته بس او لست له ترتیبې سره ثبوت الامرین دی ا من بعد احدا هذین شیغین ال وصیت او د دین خبر خلاص ده ال او له ترتیب نه دی اصل آسان شو اشکال ختم شو دیم جواب وجه یاد کا وصیت اگر چې دین نا پا ادا کولو کی مؤخر دے خو قرآن کریم دا یوسی وصیت مخت ذکر کردے میراث سرا ولی ذکر دا وصیت مناسبت میراث سرا دے پا یو گرو جو ہوگی دا تقدم دا وصیت پا تلاوت کی لیوی دا مشابہت دا وصیت ندے پا میراث سرا ولی ذکر چی دا وصیت دا سلہ بلا عوضہ دا لکه میراث سله بلای وزدا پرې پون شو اوس یو سره مرشه هغه کروڑونو روپو مالک او دغه یوسوک نشي یو ورور دی چې څنګه ورور مرشه نو د مال چاته منتقل شه ورور ته منتقل شه دا سله بلای وزدا دینک مزدوری کړو نه شوګیره کړو نه مطالبه کړي وا نه غوښتل کړو خو چې هغه مرشد دی مالک شي چې څنګه وصیت سله بلا عوض دی دا میراث سله بلا عوض ده وصیت سله بلا اوس یو سره وی لکه زمر شما زما په ترکه کې 300 روپۍ دي 100 روپۍ جمعات کې لګاو یا فلان کې سله ورکا اوس دې موسی وصیت وکړ موسی له او ته جلا 100 روپۍ ملاوي کې د کوم مزدوري کړي وا مزدوري خو نه کړي وخت لوم نه دي نو چې څنګه وصیت سله بلا عوض ده نو دارنګ دغه میراث سله بلا عوض ده نو وصیت هم سله بلا عوض ده نو مشابهت دی وجنه مقدم ذکر کړی وان نقطه الثالث وصیت په تلاوت کې مقدم کې بدین معنی ولی ځکه چې د دې مشابهت میراث سره دی وصیت مشابهت چا سره دی میراث سره الکه اجرا د میراث کله کیږي بعد موت المورث اجرا میراث کله کی بعد موت المورث نو اجرا د وصیت کله کیږي بعد موت الموسی چې سره مرشي نو له په مال کې میراث جاری دی چې ژوندې میراث جاری کی نه نو دا ویږي چې یو سړی وصیت کړي نو پس ته موت الموسی نه وصیت جاری کی کله ژوندې نو وصیت چته جاری شي علما کرام پوښتنه ای بل نقطه چې وصیت مقدم کړل په دین باندې دا وایي قرآن عجیب نقطه بیانه و زکا چهلکا د دین مطالب وی د خلقنا لیکن د وصیت مطالب نی سمانا ستاپ ما قرضی او زمر شما تا و زمان زامن تا خب پوچھا تا سترگو ہے لیکن ستاپ لار زمان قرضدار ضرور پیرا کئی بد پی نخ کاری او قرضدار د خپل قرضی مطالبه کئی خوکی چاہتا وصیت کری دی شرمی گی چا ستاپ لار زمان پا حقی وصیت تسل رو پو کرا مسالهو حق د وصیت حصول دی پار شرمیږي اور دائم چې قرضدار دی د خپل د قرضې حق وصولو دی پار شرمیږي نه ٹھیک شو کنه نو دې لپاره وصیت مخ ذکر کا چې لکو وصیت هم ورکه خان هغه مصالو به شرمیږي خو ورکه ولا او تاسو غواړی نه خو ورکه ولا سوچې کا نصاب پوره کو پینځمه خبره وصیت مقدم که په سمانه دین باندې به تور تلاوت زکا چې اعتاد وصیت لپاره د موسی له دا په ورسو د میت باندې ډیر شاق او ډیر ګران دی الکه قرضې خو الاخلاص کې داتې د 200 روپۍ په صاحب لوي کنه سپوشې وصیت پورا کول په ورسو د میت باندې ازرای نفس ډیر ګران دی ډیر ګران وی ځکه قران پاک وصیت مخکې ذکر کړه چې تا باندې خو بګران لګي خو استاد میت ورس وصیت هغه پورا کړه چې شمولانا په تقدم دا پنځو وجوهات علما ذکر کړی آباؤکم ابناؤکم حصو تفرق بیان شو چای څه سوا او د چای څه کما دا ولي آباؤکم پلاران تاسو او ابناؤکم زامن لا تدرونا تاسو نه پوا ایوم اقرب لکم نفع چکم یو د دوینا ډیر نږدې تاسو په منفعت کې الکد د زوینا تاسو فدا دې رسی او کده لورنا هر چا حق پورا ورکه فریضه من الله دا د الله فریضه ده اے حصہ مقرر د الله طرف نه ده ان الله کان علیم په دې پارچا حکیما حکیم دې حکمتونو مالک دې په اسکی پور کول د حصو کې ولکم نسما ترک اوس بل مسله شروع شوه بیاو اے د خزی او د خاون دو صورت دی سلور ٹھیک شو او درونو دری صورت دی دری صورت درونو ذکر کی ولکم خطاب سروت دی تکچ دا سری دا خودونا اصل دی کنا ولکم اول پارستاسو نسو ما ترک ازواجکم نماغ حاغ ترک دا چه پریخی وستاز خودو ایلم یکل لون نوالد چه ستاز خودو بچینی چه ستانی ویکلی بلچانی یو خدا وستا ستا به خدا وان او دغی اولاد نشته ده تیک شوا او اغا مره شوا دغی 200 روپه پاتی دی نسو شو نسو ما ترک از واجو کن سل روپه ستا شوی باقی سل دغی دمو رو پلار شو فین کان لون نوالد او کوی دی خودو اولاد که دستاوی او که دبل چانوی کنده دی کلی مثلا و تیک شوا فین کان لون نوالد او که ستاد خودو بچیوی نفلکم الربو نتاز پار سلور مدا مما ترکنا داغ ترکینا چی دی خزی پخ پل مال پریخیوی دا خزی ذاتی مالو او هغه مرشوا او بچیشته نو 300 روپے پریخی دی سل سارسی دا 300 دای دا بچو دی من بعد وصیتن پس دا وصیتنا یوسینا بیا چی وصیت کرشی پا دی او دین الیا ادا دا قرضی او دین ترتیب دی پانه دی امین بعد احدا حاضین شئینی اما الوصیت او دین ولون روبو بلا مسلا او سب مختی سریو چی علکا خضر دی مرشو نتار سنگ دا او سی ولون روبو سری مرشی خضر پاتیشی سره مرش او خزه پات شو نو خزه به خاون په ترکه کې هغه لسمره رسی ولو ان ربو او دی خود لپاره سلامي صدا په ترکه د سوچ کې مما ترکتم دغه مال چې تاسو پری خود وی الم یکل لكم ولد کچرستا اولاد نه سره مرش او اولاد نشته دی نو چې نشته نو خزه به خپل د خاون نه سوالي سلامي صدا بس دی با پات کې بچې دته ختم شو نو خو خپل این کان لکم ولد او کیوستا سولاد فلهن نصومنو دوی خود لی پارا دا اتما کستا اولاد وی برابر خواه چی دی خود نوی او کی نوی خود چستا اولاد وی نزستا دی خود سوشو اصومن اتما بیا برابر خبر دا چی خود دی یووان همی سومن دی او کی دووان همی سومن دی که دریو که سلوروین هم سومن دی دا خودی دا خاون پا ترککی دا سومن مستحق دی خزا یو دا نو مستحق دا سمن دا اتما دا او که دو دیر مستحقی دا سمن دی که سلوری هم مستحق دا سری سمن دی اتما دا سن دو پای دی نو که یو نو پورا سن دو پای دی که دوی نو پنزوس پنزوس رن که سلوری پینزیش پین سلان شما من ما ترکتم من بعد وصیتن پس تا اداد وصیتنا تو سونا بیا چی وصیت بکری تاسو یادن وین کان رجولو از دا یا ساتا وین کان رجلن او کویدا میت یو سره داسی سره یو رسو چو میراسی اوڑ لکیگی کلالتن میراتی کلالیوی او امراتن یاوی زنانا میراتن کلالنا اوز با گور سبا کیگی او دیل پا دری صورت دیخا یو صورت خدا دی ولو اخونا اختن فلکل واد من مسو دسا وین کان و اکس من ظالب هم شرکا فی سلوس دو صورت اشلا خود دیل کی یو دو مسئلی یاد کا او توجه ساتا سبحان الله و چې توجه دې پیدا شي توجه ساتا الکه کلالت سے چاته وي کلالت سے نو ابتدا کی یا ازراء لغت کلاله هغه چاته وي چې چا دې پر اولاد ني نرينا چې چا اولاد مذکر ني نه ته کلاله وي ازراء لغت ازراء شرع کلاله اغا چاته وی چه لا اصول له ولا فروع له ازراء شرع او دا تحقیق دا صدیق اکبر ده به محضر من الصحابه و طول پی دا سخت کرده ده کلاله چاته وی لا اصول له ولا فروع له چه پورت ام سوکنی و کت ام سوکنی پلار نکی امنی او زوی لونی امنی تشوه دا کلاله ده او دا ازواء البیان یو کتاب دی یو تفسیر دی قران پاک ازواج بیان هغه په جلد اول کې دی اتمان لیکي چې کلاله چاته وي اي په اشعار کې لیکل لزام لیکا ويسالونك عن الكلاله هي انقطاع النسل لا محاله ويسالونك عن الكلاله هي انقطاع النسل لا محاله کلاله چاته وي انقطاع النسل لا محاله نسل ختمی پلارمنی اولادمنی لا والد یبقی ولا مولودو لا والد یبقی ولا مولودو فانقطع الابناء والجدودو از ازوار بیان چه نئے پلارستے نئے اولادستے دیتا کلالا ہوئی نو اس نکتہ یادہ کا یو سڑے مردے پلاری نشتے زوے نشتے لوری نشتے رہے اس دا سڑے بخالی نی یا برون خویندیوی یا برنی تیشوا که رونا خویندی وی نو دیدی دری طریقی دی یا با رونا اعیانی وی او یا با علاتی وی یا با اخیافی وی رونا خویندی پسو قسم دی دری قسم دی اعیانی اے عینی علاتی اخیافی اعیانی خواغ سکتا وی که دا مور او دا پلار دوارو نسکا وی دیتا عینی رونا وی اعیانی سکتا مور او پلار علاتی دی توی رو را چې د میندو نه جداوي خپلاري یو وي لکه یو سړی د دوه خزې کړی او د دوه خزو نه د سړي اولاد پیدا شه نو دارونه خو اندی دی په خپل منځ کې حکم الله تی دی ځکه الله تی د علت نه دی او علت څه دی فساد ته وي دا خزه په خپل منځ کې یو بل ټټګي ټټګي برګ برګ ګوري ایت دې خو کتل ماته دې خنډې کتل نه با جنگ دې یاره تماشا ده کوه اسی دا دوخه دې کول په کار دی وژلګا نه او دا یو ډیره زوري خبره ده ګپ مګنه ګور دا لویه مسله ده په دې زمانه کې د خلقو دا نظریه ده چې دیم واده کول ته داخله نهایت عیب ګڼي دمر عیب ګڼي چې حد نه سوا عیب ګڼي مثلا ته په دې سره لاس کې د خبره کوم مثلا چې زیمه اوسه ها او ما ستن تا ته پته لګی چې دې سړي دې ماده کړی دی زما په بار کې نو تب اول وای شپې ته کال ګډا سپینګرې دیوالې وکړه دا به وای کنه نو تاغه فن کو ما تاب لکم من عمل شو دا یا ساته دی وخت زه به لېما چې دا یو ډېر لوی ریواج دی هم په ملا هم په دې امی فضل کې کی او سره دوی مادو کینو یا ہے یو خزایو دا بلے والے اکڑا نسری دو سو لانکے او لانجشو اے خلقو یو سره فرض موسکی سنتی اکڑا ارچہ دورا کات نفلو کی گناہگار دی سنتو کی نفلو کی گناہگار دی مسلی بانزان پوکے گوارے خوا اشرف علی تانوی سے پیو کتاب کی لکل دی نکاح ثانی کو عیب جاننا کفر ہے او دا اکثر زم په دې علاقو کې ارزم دا بار خلک دي اوسه کنه بالکل د عربو دستور دی چې خدای خاوند دې مرشه خدای دت نه خدمت ځان لواده کی پیغمبره خو په بعض علاقو کې لکه دام داغي نه ده خدای مرشه نو کې سړی ځان لواده زر غن چرته وکي لاغه تازه پازه په کفن کې پراته و دې بل واده وکړه هیڅرو دې خدای دت ته سړی خو دت نه کنا واجب دې اعتراض نه موږ نه پوي او کې چې دې خدای بل خاوند وکړه کنا وې خاوند خو هغه یو وینو وګوره پلان کې تاسې بلواد یو او کغه نو څه چې کوي خیر دې خو چې وادي وکړ بس نه خلاصيږي دې لپاره دا یان ساته ښه کې طاقت وي مالی وي دوه ودونه وکړي خیر بار هر نو دا علت ته ښه خیر لري دي کنه او دریم قسم اخیافی دي اخیافی څه ده وي اغه رور خور ته وی چې د مور نه خو شریک دی خو پلارانه اږي ته خیافي ولي وي دارونه دی یو بل میره زیرونه دی خوف ته پمنس کې یو بل نه یریږي پوره اعتماد او باور په یو بل نشي کوله اوس چې اخیافي د مور نه شریک دی یاد څه نقطه یاد کا ستا مور د میت نه سمره ساغستا الک اول صورت داو چې سړی مرشي او دغه رور اخور نی د مور وراثت سو دې سولس او چې سړی مرشي او پلار یې ورونه خويندم وي د مور وراثت سو دې سولس مور زیات نه زیات د سولس حقدار ده او کم نه کم د سولس حقدار ده اخیافی رونه خويندي چې یو دی نو سولس دی او چې زیات کینو سولس دی ځکه دوی رشتہ او نسب د مور نه ده د مور زیات حق سولس کم حق صدس د دوی کم صدس چې یو دی او چې زیاتینو هم شرکان فی صلص ځکه چې د دوی دا نسب د مور نه دی د مور چې کم حق هغه دیرونو ته رسیدې شي اما عینی او اللاتی دای رشتہ ده جانوا ای رشتہ ده پلا سکو کنه اوس رشتہ هم دغه سي یو سره مرشه او دغه خور پاتې شو یک یوازې خور ده نو فلهم مسکو یو سره مرشه اورور او خویندې دي لزکه موږ حاصل هم سیم دي ساخال ورته اخور مې څه د ایسوګ نه یو ورور دي بس ټول ورسته خلاص خبره ده دای په دې صورت دي دوا دلته اخیافی درې صورت د عینی او د حلاتی هم د تو زیمه ځکه چې د میراث مسله خلاص کړه وکي روز ويسالونک عن الکلالا هي انقطاع النسل لا محالا لا والد يبقي ولا مولود فانقطع الابناء والجدود وان كان جن يورث اقيدا ميت رجل يوسره يورث چ میراث لکی کلالتن میراثی امرات میا خذوی سوی کلالنا میراثنا ولو اخن او دی میت پار اخوی کم اخ ایشاب سے اخ اخ یا فی اخ یا فی چطر دن خطا کی سانا خبر دکھا کب تعریف راگ ماتی جلالن و امتحان کی و جلالن متعلق رائے دا مصنف دغدوار جلال الدین دی نجے کے محالی و سیوتی کم یو دی اول کم یو دی اول چاہ لکل دی سانی چاہ لکل دی مائی پا حروف احجائیو کی سن مخلا دی کمیم وی سن مائی اول سیوتی لکل دی محالی لکل دی زمب مزے کام فلا سانا بارا اسان فرق دے کنا لوکہ تو اچ دل تا دے کمرو خبر دی اخ یا فی ولو اخم او اگے دے پار اخی اخ یا فی وی بس اگے دے پار اخی اخ یا فی وی او اختن یا اختی اخ یا فی وی نفلک اللہ واحد من مصدس ہر یو دے پار دوی نصدس دے فا ان کانو اکثر من ذالکا او کدا اخ یا فی رون اکوین دی زیاد فی دے دینا نفهم شرکا او فی سلسی دوی صداران دی پا سلس کے زکر مور کم سے کم ایسا سلسو زیاد نا زیاد سیشو سلس او چونکہ جدی اخیا فیرونو وراثت حق چی دے دا پا قرابت تا ام سر دے دا پرشتے دا ام سر دے او دا ام پا میراث کے خود سلس نا زیاد نو نوم شرکا او فی سلسی ٹھیک شو گنا من بعد وصیت یو صاحب یاو دے غیر مضارن دیکھمانے یاد ہے پدی حال کے چھ وصیت کے ان کے ضرر ناک نوی پدی حال کے چھ موسی مضارن ضرر ناک نوی وصیت من اللہ داد خدا حکم دے واللہ علیم حلیم دے غیر مضارن سمانے دا دو مانے دی یو خدا چھ غیر مضار چنوی دے ضرر رسا و رساو تا سمانا اقرار دا حق نی کری لپا دا داسی سڑی چھ پدی حق نی مثلا یو سڑی درور دے او دغه برو سره لګی دا دیو سوی چې زکه مرشمانو زما دارو خاصم دشمن دغه میراث بوري نو دې د دې میراث کې مثلا 100000 روپۍ وي دې رسید لیک چې په ما باندې فلان کې سړی چې یو 100000 روپۍ خرڅه ده پر هغه ته ویل اشاره چې دا زکه مرشد لا پیسې بیا ته واخله دې شو اوس دې وصیت کو چا د پاره د پوره مال هغه چې په ما باندې قرضه ده نو غیر مزارن د سرر ورکاغه وارث دا چکم دینه پات شه دی دی اقرار په یو داسه حق وک چا دې پارا چا دې حق لایق مستحق نو یا غیر مزار نه مراد ده چې وصیت کونکي په زیات تسلس باندې نه زیات تسلس نه ني هر چا ته دمره وصیت حق دی سلس پوری اما زائد تسلس وصیت حق نشته تلکا حدود اللہ دا دخل پا حکم ندی امیت اللہ و رسولہ چو چاہتا گے دی اللہ رسول اکڑا جو دخلو جناتن تجری اللہ با داخل کی دل جناتن تجاری بلان دی داغین نیرونا خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم ومن یاس اللہ و رسولہ چاہتا خلاف دی اللہ و رسول اکڑا ویتاعت دا حدود او تجاوز اکڑا دی اللہ دا حکم ننا جو دخلو نارا اللہ با داخل کی دل اورتا خالدن فیا ہمیشہ بھی دے پدی اور کے ولو عذاب مہین ادل پر عذاب رسوا کہ ان کے ٹھیک شو بھائی او چار کلا عذاب رسوا کہ ان کے دے لپا دچا یا صلی اللہ و رسولا چر اللہ و رسول متنا فرمان دے معتزلہ را پاس دل کہ منگا خدا کا وی کنا الک تاسوی بے منگی چ صاحب دا کبیرہ مخلد فی النار وی زکہ اسیان گناہ کبیرہ دے کوئی خالدن فیا ولو عذاب مہین پوشوی نو جواب واور نقد الک یاس اللہ کی اسیان دے کوئی اسیان اسیان ہویا اسیان اسیان ہویا کیدا کنا کم اسیان ہوئے اگر منطقی نہ چاہتا پوس کر جو دنیا پر سور ڈانگا دا اگر منطقی چھ بابا ڈانگ بدی خالی نہیں کوئی لے کنا ڈانگ کو ڈانگ ہویا چھ ڈانگ بدی خالی نہیں کہ ڈانگ دم را غٹ دے چھ دنیا دے یو سر نتر پل سر رسی دنیا کو پہ یو ڈانگ دا او کدے دنی میں مرینو دنیا پہ دو ڈانگا دا یا صلی اللہ کو اسیان دے کو اسیان اسیان ہویا علماء تفسیر کی اگر چھ علماء مان لکل کو سیاس را مناسبت لفری او یوم یا صلی اللہ مراد دے اسیان نا اگر اسیان دا کفر و شرک دے اگر چاچی نا فرمانی دا اللہ اکڑا یعنی کفر و کو شرک و کا کافر مشرک شا ٹھیک دا اسیان اطلاق پا کفر شرک کی گی دی کی شک نشتا دے خودل دا سیاق و سباق خود مخت خود میراث مسئلہ دا کفر مسئلہ شرک مسئلہ خود نشتا دے دیل پار تفسیر اب سعود دو ترجمی کری دا زان لنوڑ کا ومن یاس اللہ هر اگر چاچ نا فرمانی اکرد اللہ دو حکم نا سمانا ومن لم یغزا بقسمت اللہ المواریس سمان اللہ ومن یاس اللہ اسیان واسد عدم رضا پر تقسیم دے میراس ومن یاس اللہ ومن لم یغزا بقسمت اللہ المواریس هر غصوم چی راضی نشی هر غصوم چی خوخ نکی تقسیم دا اللہ پر بارد میراس ته خدای دا فیصله چا خوخه نکړه نو هو کافر شه نو کافر خالد فی النار دی او صاحب د عذاب مهین دی خبر اخلاص شو نو یا تفسیر لکی و من یاس اللہ و من یکفر بقسمت اللہ المواریث هغه چا چې الله دې تقسیم نه انکار وکړو کافر دی که خدای په فیصله راضی نه نو کافر انکار وکړو کافر ریشان مراد کفر دی یا ادمی رضا ده دی الله په فیصله او دا دوه درجه ده کفر دی نو چې کافر شون خالدن شون مخلب خلاص شو دي شه مالانا سوره نساء وانو اخر حصہ چرا یعنی الله تیم بیان کی دا زمان شیخ تر زغی بدا آیت ورسره وی بلکل چخلاصی گی یستفتو نکا دیکی دا کلالا بیان دے حکم کلالا اگا کلالا چی دا غیرون اخوین دی عینی یا اللہ تیوی یستفتو نکا فی النساء یستفتو نکا تپوس کی دتانا فبار دا کلالا کی وی اللہ یفتی کم فی الکلالا اللہ تاس دا جواب دا فتوی در کی فبار دا کلالا اینیم روغن حلکا کیوی او سرے چالاک شی مرشی لیس له ولدن چه داغی ده پار اولادنی ولهو اختن او داغی وی یو خور فلا نصف ما ترکا ده خور ده پار نیم اغا مال ده چه ده کلالا نپاتی شیوی تک شوا ای یو سڑه کلالا مرشا او داغی کلالا اولاد مولادنو صرف یو خور ده ده خور بده کلالا رو نصف رو میراسوری فلها نصف ما ترکا نیم ترکا ده نیم مال بده رو ناخلی ولی زکا چه ده رشتدار ده او حق دا غدا پرشتی دا اب اور دا امدوارو پرشتی دا اب حصہ دا غدا نو چی یو سڑے مڑ شی آلولی پاتی شی ناغی دا پارا نصف دا ما ترکا دا اب دے نو که رور پاتی شی خوری پاتی رور مڑ شی خوری پاتی شی رشتہ خود اب موجود دا و دام دنیمی سی حق دا غدا دویم مسئلہ وَهُوَ يَرِسُهَا او دا رور چی دے دیو میراز د خور نوړي ټول الم یکل لها ولد کچره اولادینو تیشو الکه یو خور یو زنانه وکلالنا اغه مرشوا اددی سوکنو سر ایک یو ور دے او دارور بد خپل د خور ټول معلوم سوی واغدار وی تیشو زکه چرشتد چادا رشتد ابدا لکه یو سره چ مرشي او دغی سوکنی یو پلار پاتشي او پلار وارث ټول مال دے خبر خلاص شو درې بل صورت فاین کانت اس نتنی او که اوسړه کلالوی او هغه مرشي دغه دوه ویندې پاتشي نو فلهما ثلثان مما ترق اېد پار دو ثلثا یعنی دو بټه تین درې سو کې دوه حصے دي هغه مال کې چې دې کلالنه پاتشي دي زکا چرشتہ د چانه د پلار نه ده او که پلار مرشي دی اوسړي پښ یو سره مرشه او دغه دولونه پاتشي یادرې مګالته چې فلهن ثلثا مدتون دي فلهما ثلثا وان كانوا اخوته رجال ونساء او که اوسړي مرشي کلالا او دغه خويندوم دیو دغه رونوم دی ګډ ور دی فله زکر مسو حاصل اونسه رور دی پارا حصہ دا په مقابله د دو خويندو ته شو کنه لز زکر له پاد نارینا په مثال د یو حصے د دو زنانو دی دو زنانی یعنی دو خویندی او یو رو برابر دی زکر یوسیکم اللہ فی اولادکم لزکر مثل حضل انسین پلار مرشی اولادی گڑ وڑوی لزکر مثل حضل انسین رور مرشی رونا خویندی گڑ وڑوی لزکر مثل حضل یبین اللہ لکم اللہ تاسدا حکم نبیانی ان تزلو چه تاس گمرا خطا نشید لا مقدر غی واللہ بکل شئین علیم مسئل اخلاسی شوی خواه سور اخلاسی واللاتی یاتین الفاحشه وم مسئله زما شیخ په ناشنا طرز قرآن وی وسیله موج کې شما اوس پر موج نه آتا زما شیخ په ناشنا طرز قرآن وی او یاد کا حفاظت وکا مال د یتیم عدل کا پنکاد یتیمانانو کے حف... آ... ور کا مہر د زنانو پو خوشالے سرا حفاظتو کا مال د یتیم ناری نو زنانو دوارو دے پارا اسے پا میراث کے موجود دی ہر سرے د... ہر کس پخپلی اسے دے صابر وی اسے پا یوسی کم اللہ کے بیانی گی او گر چپدی کے تکمی ہوئے پونشی زان او گر چپدی کے تکمی ہوئے بس خزی خان مسئلہ دا که دا پیار دوزی مسئلہ دا او گو رکن تی دی دولا سکنی که تکم یاویی اسی میراس ورکا اس را بتو میراس ضرور ورکا میراس ضرور ورکا وم حکم سد دباب الفحشا و اصلاح الازواج میراس ضرور ورکا وا لیکن کستا خزینا بدکاریوشی نو گو ری سزان هم مرستو کی گا زنانو لباقی دا میراس کی سور کئے یاد کا زنانو لباقی دا پا میراز کی سور کئے لیکن کی خدا نخواد دوینا سا بدکاریو کی نو سزا نبوم نرستو کی گئے دوینا سزا بیا ورکے واللہ تیات الفاشا آغا زنانا یات الفاشا چی دوینا تل کے بدکاری تا من نسائکم ستا دو زنانونا نو فستا شدو علیہ النار باتا منکم نو گوان طلب کے پدیبان سلور اگر قرآن پاک عجیب نظام دے سلور والی ذکر کری دی کہ چردہ سلور شاہدان نوے دنیا کے ودہ قد و غارت باب بجاری ہو یا سرے بات خز سر نہ لگی دن ڈس باتی وقت کلپ کیا سرے میں نیو لے ہو پہنچوی او دا قد و غارت مسئلے بھائی عظم کی یا سرے سر چانہ لگی دن ڈس باتی وقت ولی ملک فلان کی کور نہ ہوا تھا بابی فحشا بندول دی پانا ودہم نہیں لکه دا کیس غکتے وکی دخوا دا کیس غکتے صرف اس بات تا حق ندے زوال دا وجود دے لکه دو نہیں بلکہ سلور دی دی پونشوی علکہ چیزویم چی دا کتاب زمان دے او دا قاضی دے او دے مان گوا طلب کین یو گوا کافی دے که دعا اس بات تا حق دے پار خود دوش دجی لیکن چونکہ دا خو کتاب پٹے لے انسان خو لوی شخصیت تے لوی حیثیت تے او په زنا کې رجم دی زنا کې سره رجم دی او رجم سره زوال د سنازي وجود راځي زوال وجود راځي او کیسه بات ته حق دی پاره دو گواهان دي او وجود زوال دی پاره سلور پکار دي ځکه دا ده اس بات په خپله مسله ده پوره د یو انسان حیثیت ختميږي تو کم سے کم چې سلور وي فاست جدول اینار باتم منکم آیا ثابت مثلا عالم یو صحابی وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بسره کور کې سره ګوري او بیا ورته وی چې راشه راک غویو کا راشه غویو کا نبی علیہ السلام فرمایي چې تان زګر غیرتی دي او مان الله ډیر غیرتی دي او دا ته خدای پاک وکړ سبحان الله فاین سیدو کچل دا سلو کسان غویو کې په بدکارې د خود استادو فهم سکو نه فل بیوت ایثار او ساته په کورونو کې حتا يتوفاهن الموت تر دې چې واخلې دوی لره مرګ او یا جعل الله لهم سبيلا يا الله يا او په حتا کا حتا يجعل الله لهم سبيلا يا تر دې چې الله پاک دې په سره فیصله مقرر کړي بس علما کرام ذکر کوي چې دا حتا يجعل الله لهم سبيلا چې دا آیت مبارک دا پاغه وخت چې لا د حد او درجه مثلا وراغلي حد او درجه مثلا نه وراغلي د زناو باندې حد او درجه حکم نو نافذ شوی نو چا کړه نو راغله او چې بدکاری وشو به بند کړي کورونو کې تر دې چې مړشي خپل مرګ باندې خبر خلاص شو او یا ورته الله سو قانون آسماني راوځيږي نو بس دا حالت وي نو بس حکم راغی اذان يتوزاني فجدو كل واحد منهما مئات جلدا نبی اسلام خذو عني فجعل الله لهم سبيلا البكر بالبكر جلد مئات و تغريب و آمن خذو عني و بوز ایمانا جعل الله لهم سبيلا البكر بالبكر جلد مئات ناواد کرد سر مختور کی سل درید خد ربانی و تغريب و آمن امر سیاسی دے که بادشاہ غواری من سیاستن دے جلاوطن کی امر سیاسی دے حد و حج جزء نبه نورتاس مسئله با کتابونو کیوئی نیتی نبازی علماء چی دا تو منسوخ ده فزان یتو سره منسوخ نه دي. حکم راغی لکه یو سړی وي چر دې سړی ادس کړي سوکي ورته ادس کې اوسه چې مستیم راغی نماز وکې نو نو دا خو انتظار اله نفوذ الحكم دی نو دې کې د منسوخ یا مسله ده حتا تو فاون الموت تر دې چې دوی مرشي او یا جل الله له مسبيلا مثلا شو جی بعض علماء په نورم تاویلات کې چې فین شهیدو نو فام سکون فی البیوت نو باندې او ساته په کورونو کې اے چې بدکاری وکړلا گواه په موجود دی خیال کوي چې نه تختی دننا کور کې بندې کای بندې کای تر دې چې حکم د قاضی پورې څنګه قاضی صاحب کې دې شي په خاطر تللی وځګا یا لاهور ته تللی ریزمانه قاضیان کوم ګرځي راګرځي اوس قاضی موجود نه نو کور کې بندې کای چې چرته نه تختی دننا او چې قاضی صاحب راغی عدالت قاضی کې پیش کای په گواهانو سره یا جل الله لهم سبیلا نفوذ د قضاء قاضی دی قزان توزه کلی دوی خبر اخلاص شو نو سليمان پوه شو ها حتا تو فاون الموت او یا جل الله لهم سبیلا الله هغه من نمکه باس پاتشنه په دیونه می قصدن اونه که ما سپند نکي هغه انی متوفیق او رافیوکا یادو دتا ما د توفی او د حیات او د موت کې فرق توفی موت نه دی توفی په معنی د موت نه دی ولی د موت نسبت چرته مخلوق ته نه شوی او توفی نسبت فرشتو ته شوی دی د موت نسبت چرته مخلوق ته نه شوی او د توفی نسبت چرته راغلی فرشتو ته ای توفى الذين كفروا الملائکه او دیم دا چې د توفی موت نه دی غیر د موت نه دی